düşünün halını, darda kalanı, darda kalanı. Derdim üstüne dert, ekleyenim var, ekleyenim var. Derdim üstüne dert, ekleyenim var, ekleyenim. Gurbetin yoluna düştükten sonra, düştükten sonra işim ters gidiyor.